الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة العنكبوت کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 20 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ما قبل آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا واقعہ بیان کیا گیا تھا اور جواب میں قوم کی نافرمانی، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی مختصر کلام ہوا تھا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون، کہ وہ تمہیں وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اپنی عظیم الشان قدرت اور عظمت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالی اپنی مرضی کو جاری کرنے میں کسی کی اجازت کا محتاج نہیں. وہ اگر عذاب دیتا ہے تو یہ بھی بالکل درست، وہ اگر کسی پر رحم فرماتا ہے تو اسے بھی کوئی غلط نہیں کہے گا. عذاب دیتا ہے تو عدل و انصاف کے تحت دیتا ہے، اور جب کرم فرماتا ہے، رحم فرماتا ہے، تو اس وقت اس کا فضل جوش میں ہوتا ہے، وہ فضل فرماتے ہوئے رحم فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی گرفت نہیں کر سکتا کہ اس پر ظلم کیوں کیا اور اس پر رحم کیوں فرمایا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ بغیر کسی وجہ کے ظلم نہیں فرماتا، بلکہ کوئی نہ کوئی انسان کی شامت اعمال ایسی ہوتی ہے جو خود اللہ تعالیٰ کے ظلم کو اس کے لیے روا کر دیتی ہے، اور پھر وہ عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کو بیان فرمایا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹو گے. ہم پھر کر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ تمام تفصیلات کئی مرتبہ بیان ہو چکی ہیں کہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تمام قوموں کو جمع فرمائے گا، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا اسے داخل جنت فرمائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا جہنم میں ڈالے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جو بھی جہنم میں جائے گا وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں جائے گا، بلکہ ضرور اس کی شامت اعمال اس راہ میں معاون ثابت ہوئی ہوگی. آگے ارشاد فرمایا کہ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم آسمانوں میں اور نہ زمین میں، یعنی تم عاجز کرنے والے نہیں ہو زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست اور مددگار ہے. یہ گویا کہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانو گے، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکے گا، اور ایسا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں مل سکتا، کوئی حمایتی حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی مددگار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مددگار فراہم کرتا ہے، کسی کے دل میں خیال ڈال کر اسے مدد پر اللہ تعالیٰ ہی ابھار دیتا ہے، تو تمہیں تو کوئی مددگار ملے گا نہیں. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی اس سلطنت سے بھاگ جاؤ، اتنا دور چلے جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفتی نہ فرما سکے، اور یہ بھی ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کائنات سے کوئی باہر نہیں جا سکتا. علم کے اعتبار سے احاطہ کرنا، احاطہ کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمام مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے. علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایک چیز کا، ایک ایک حرکت کا، سکون کا، کیفیت کا، دل میں پیدا ہونے والے خیال کا علم رکھتا ہے. لہذا ہمارے دل میں اگر خیال آئے کہ چلو اس طرح بھاگتے ہیں، تو بھاگنا بعد میں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر پہلے مطلع ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم میں سے کون کون اپنے زمانہ مستقبل میں کیا کیا سوچے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہیں تو اللہ کو پتہ چلتا ہے، بلکہ اس کا علم تو بڑا وسیع ہے، تو وہ تمام امور جانتا ہے. اور قدرت کے اعتبار سے احاطہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے پوری کائنات میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے، رد و بدل کر سکتا ہے، کسی کو پیدا کر دے، کسی کو جان سے مار دے، کسی کو بیمار کر دے، کسی کو تندرستی عطا فرما دے، کسی کو اپاہج کر دے، کسی کو بالکل صحیح کر دے، صحیح سالم کر دے، اس کی مرضی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے ہر ہر فرد کو، ہر ہر ذرے کو جانتا بھی ہے اور اس میں تغیر و تبدل کا اختیار بھی رکھتا ہے، گرفت کا اختیار رکھتا ہے، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی فرار ہونے کے ذریعے، بھاگ جانے کے ذریعے عاجز نہیں کر سکتا، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئے گا۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا، ولقائہ اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، یہی وہ لوگ ہیں جو مایوس ہیں میری رحمت سے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان لے کر نہیں آتے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو میری رحمت سے بالکل مایوس ہیں، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل نہیں ہو سکتی، اللہ کا کرم، اللہ کا فضل حاصل نہیں ہو سکتا، اور ان کے لیے ضرور دردناک عذاب ہوگا۔ یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ جو شخص انتقال کرے گا اس حال میں کہ معاذ اللہ وہ کافر ہوگا، تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، وہ ضرور عذاب میں جائے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تلقین کی تھی اور انہیں سمجھایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ بتوں وغیرہ کی عبادت نہ کرو، تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی قوم کا جواب نقل فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فما کانا جواب قوم ہی، تو نہیں تھا ابراہیم کی قوم کا جواب، الا مگر، ان قالو، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اقتلوہ او حرقوہ، کہ اسے قتل کر دو یا اسے معاذ اللہ جلا دو۔ اب یہ دیکھیے، ایک شخص توحید کا پیغام دے رہا ہو پیار سے، محبت سے، ان کے موجودہ طریقہ عبادت کو غلط قرار دے رہا ہو، اس کے نقصانات بتا رہا ہو، اور قوی ترین دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہی ذریعہ نجات ہے، اس کے باوجود پھر ان قوموں کا ایک عجیب رویہ تھا کہ وہ تمام باتیں سمجھنے کے باوجود، قلبی لحاظ سے تسلیم کرنے کے باوجود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان میں اس طرح گستاخیاں کرتے تھے کہ ان کو جلاؤ، ان کو مار دو، ان کی بات نہ سنو وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک بات یہ کہ یہ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے، جب کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، خود مسلمانوں کو کرتے ہیں، تو بے عمل قسم کا مسلمان اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر جن ناجائز چیزوں سے حصول لذت کا سامان کر رہا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کی باتوں کا میرے دل پر اثر ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ نعمتیں، وہ جن کو وہ نعمت قرار دیتا ہے کہ یہ برائیاں مجھ سے چھوٹ جائیں گی اور مزوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا، تو اسے غصہ آتا ہے، بیزاریت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اسی طریقے کے جملے کہتے ہیں۔ میں معاذ اللہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مسلمان غلط روش پہ چلے گئے ہیں۔ اگر گھر والے کو، ایسا نیک شخص گھر والوں کو کسی کام سے منع کرتا ہے، برے کام سے، تو بہت آسان ہے کہ اس کو ملا کہہ دیا جائے، تم تو مولوی بن گئے ہو، ملا ہو گئے ہو، اور صاف الفاظ میں کہہ دیتے ہیں تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے ہم اللہ کو جواب دے لیں گے، تم ہماری ٹھیکے داری مت کرو، دین کا ٹھیکہ تم نے لے لیا ہے۔ اس قسم کے جملے کہہ کر سامنے والے کو بالکل خاموش کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بعض اوقات سامنے والا مایوس ہو کے خاموش بھی ہو جاتا ہے، تو اس کی خاموشی کو اپنے لیے فتح سمجھا جاتا ہے کہ دیکھا ہم نے کیسا خاموش کروا دیا، لیکن حقیقتاً ہم نے کوئی نفع کا سودا نہیں کیا، بلکہ بہت نقصان کا سودا کیا ہے، کیونکہ اس کا تلقین کرنا ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کی طرف مائل کرتا، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کے اسباب ہی منقطع کر دیے۔ تو اب بتائیے، نفس و شیطان کے اپنے آپ کو حوالے کر دینے کے بعد کون سی چیز ہمیں اللہ کی طرف مائل کرے گی؟ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری نفس کی مرضی کے خلاف سامنے والے کی دعوت ہوتی ہے، چاہے اس میں کتنی ہی پاکیزگی کیوں نہ ہو، ہمیں بہت بری محسوس ہوتی ہے۔ یہی ان کفار کا طریقہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نفیس اور پاکیزہ دعوت کے جواب میں ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کی قوم کا جواب فقط یہی تھا کہ ان کو قتل کر دو یا پھر ان کو آگ میں جلا دو۔ کتاب انزلناه الیک چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ نمرود کے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، وہاں یہ مکالمے وغیرہ ہوئے اور حکم یہ ہوا، اس کی طرف سے حکم یہ جاری کیا گیا کہ معاذ اللہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن اللہ نے ان کو نجات دی۔ اور یہیں سے اس کو ہی آگے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے، فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرما دی۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک اس میں یعنی اس پورے واقعے میں یا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نجات عطا فرمائی، اس میں ایمان والی قوم کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ ایمان والی قوم یعنی جب وہ اس کو سنیں گے اس واقعے کو اور یا پڑھیں گے اس واقعے کو، تو ان کا ایمان مضبوط ہوگا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، اور وہ چاہے تو آگ کو ٹھنڈا کر دے، وہ چاہے تو پانی کو برف کو گرم کر دے اور اس سے گرمی نکلنے لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑی شان والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، بہت عظمت رکھنے والا ہے۔ تو اس قسم کے واقعات کو سننے کے بعد اور زیادہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ محض تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ بت بنا لیے ہیں، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، جن سے تمہاری دوستی فقط اسی دنیاوی زندگی میں ہے، یعنی آخرت میں کوئی تمہارا کام نہیں آئے گا، صرف دنیا کے اندر تم نے دوستی کر لی ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، پھر قیامت کے روز انکار کرے گا تم میں سے بعض کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گے، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگی، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے صراحتاً قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ ویسے تو یہ مقولہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر دی گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وہی غیبی خبر ان لوگوں کے سامنے بیان کی کہ ایک تو یہ کہ اگر تم یہ اللہ کے علاوہ بت بنا کے ان کی عبادات کرو گے اور ان سے بہت زیادہ محبت رکھو گے، تو پھر قیامت کے روز خود تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا۔ انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یا تو بتوں کو قوت گویائی دے دی جائے گی، اور وہ کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں، ان لوگوں سے، ان کی عبادت سے، اور لوگ ان بتوں سے بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے پر لعنت کی جائے گی، جیسے قوت گویائی مل جائے گی تو جو بت تھے وہ ان پر لعنت کریں گے اور یہ بتوں پر لعنت کریں گے، یا آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، اس طرح کہ بعض لوگ بعضوں کو بت پرستی کی طرف مائل کرنے یا دین سے دور رکھنے کا سبب بنے تھے، تو جنہوں نے دور کیا تھا وہ دور ہونے والوں کو لعنت کریں گے، اور دور ہونے والے دور کرنے والوں کو لعنت کریں گے، اور اس طرح بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور پھر غیبی خبر کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نخواستہ بت پرستی کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں پر کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ دنیا کے اندر تو بہت سے مددگار مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت مرحمت فرمائے وہ مدد بھی کریں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام، اولیاء عظام، علماء، فقہا، شہداء، حفاظ قرآن، حتیٰ کہ خود قرآن شفاعت کرے گا، رمضان کا مہینہ شفاعت کرے گا، متبرک مقامات سفارش کریں گے، تو یہ تو ہے۔ لیکن ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا، وہ کوئی بھی چیز یقیناً کسی کی مدد نہیں کر سکے گی، اور کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی مدد کی اجازت نہیں دے گا۔ فآمن لہ لوط، تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام پہلے زمانے کفر میں تھے، یا وہ خود معاذ اللہ مبتلا کفر تھے اور بعد میں آپ ایمان لے کر آئے، بلکہ یہاں ایمان سے مراد ہے تصدیق نبوت، کہ لوط علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام زندہ بچے، آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو لوط علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر فرمایا، فَآمَنَ لَهُ لُوت، تو ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر لوت علیہ السلام، وَقَالَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی مہاجرٌ الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس قوم کو چھوڑ کر میں ہجرت کر جاؤں، شام کی جانب چلا جاؤں۔ تو آپ کی بیوی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام یہ آپ کے ساتھ چلے، اور یہ تینوں نفوس قدسیہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بہت ہی مقرب بندہ ہو، محبوب بندہ ہو، صلاحیتوں سے مالا مال ہو، تو اسے اس کی مرضی کے مطابق نتائج بھی حاصل ہو جائیں اور وہ دین کا بہت بڑا کسی مقام پر اپنی مرضی کے موافق کام کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت اور صلاحیتیں رکھنے کے باوجود انسان مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا، تو یہ بہرحال سامنے والوں کی ہی بدبختی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی نبیوں کی طریقہ نبوت یا طریقہ تبلیغ میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہوتی ہے، یہ سامنے والوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کے واقعات کو پڑھنے کے بعد ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گھر والوں کو پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو دل پہ مایوسی غالب ہو جاتی ہے۔ کسی دوست کو سمجھایا، باہر آفس فیکٹری کے ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے تھوڑا سا مذاق اڑایا تو انسان ڈس ہارٹ ہو کر کوشش کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ شکوہ سا ایک دل میں پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری غیبی امداد مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہی، یہ لوگ کیوں میری بات نہیں مان رہے، میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، نماز کی بات کہتا ہوں، روزے کی بات کہتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی بات کہتا ہوں، چوری سے بچنے کی بات کہتا ہوں، کام چوری سے ان کو روکتا ہوں، لیکن یہ میری بات ہی نہیں مانتے اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بہت بڑا دین کا کام لے لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا رہ جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ سامنے والے کو مہلت دیتا ہے مسلسل کہ وہ اپنے غلط کاموں پہ اصرار کرتا رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتا۔ تو اس کو اپنے لیے ایک وقت آزمائش ہی سمجھنا چاہیے اور کبھی بھی تبلیغ کی کوششوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماتا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نہ جاتے، تبلیغ کرتے رہتے، اللہ کے حکم سے ہجرت کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ نے قوم کو پیغام دیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ و